बिल्ली मौसी बिल्ली मौसी, बोलो कहाँ से आई हो? कितने चूहे मारे तुमने, कितने खाकर आई हो? कितने चूहे मारे तुमने, कितने खाकर आई हो? क्या बताऊँ शीला बहन, आज नहीं कुछ पेट भरा। क्या बताऊँ शीला बहन, आज नहीं कुछ पेट भरा। एक चूहा खाया मैंने, वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ। एक चूहा खाया मैंने, वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ। बिल्ली मौसी बोलो कहाँ से आई हो? बिल्ली मौसी बोलो कहाँ से आई हो? कितने चूहे मारे तुमने, कितने खाकर आई हो? कितने चूहे मारे तुमने, कितने खाकर आई हो? बिल्ली मौसी बोलो कहाँ से आई हो? क्या बताऊँ शीला बहन, आज नहीं कोई चूहा मिला। क्या बताऊँ शीला बहन, आज नहीं कोई चूहा मिला। चूहे को पकड़ने गया था मैं, मुझको देख के भाग गया। चूहे को पकड़ने गया था मैं, मुझको देख के भाग गया। बिल्ली मौसी बोलो कहाँ से आई हो? बिल्ली मौसी बोलो कहाँ से आई हो?